بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تنندليا رسالة يتو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها يا شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نليو إن شاء الله تتصوم نواقض الوضوء في تنغوزي في أوذو. درس نليو إنه سيانا نا vitenguzi vya udhu, mambo ambayo yakimtokea mtu anakuwa udhu wake umebatilika au udhu wake umetenguka. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala: ونواقضه ثمانية. نبتنغو بتنغو زفياكي ني مامبو مناني بتنغو زفيا وذو مامبو مناني: الخارج من السبيلين، شني كتوكا كتكا كتوكا كتكا جيمبيلي، والخارج الفاحش النجس من الجسد. Na chenye kutoka alfahish ni chafu, annajisi ambacho ni najisi, alfahish yani imetoka kwa wingi, kutoka kule kumekuwa ni kwa wingi, kwenye kuchukiza, na ni najisi kitu hicho kilichotoka. Min aljasadi, katika mwili pia, nacho ni katika vitenguzi. Cha tatu, zawalu la akli, kutoka na akili. Wamasu almar'a bishahwa, kumgusa mwanamke kwa matamanio. Wamasu alfarji bilyadi, kitenguzi cha tano, na kugusa tupu kwa mkono matumbo ya kiganja. Qublan kana au dubura, ni mamoja tupu ya mbele au ya nyuma. Na kitenguzi cha sita, waaklu lahmi aljazuri, na kula nyama ya ngamia. Ya saba, wataghsilu almayit, na kuosha maiti. Na kitenguzi cha nane, waridatu anil islam, na kuritadi kutoka katika Uislamu, kuacha Uislamu. Aadhana Allahu min dhalika, atukingi Allah na hilo. Kwa shekhe rahimahullahu ta'ala akataja mambo haya manane kuwa ni mambo ambayo yanatengua udhu. Yapo mambo mengine ambayo ni muttafaqun alayhi, na kuna mengine ni mukhtalafun. Muttafaqun alayhi, na mengine mukhtalafun fiha, wanawachuoni wametofautiana, na yako mengine kuna mujma'un alayha. Kitenguzi cha kwanza alichotaja ni alkhariju min as-sabilayn, kinachotoka katika njia mbili, lakini kusudia hapo ni tupu mbili. Kwa hiyo tupu ya mbele na ya nyuma imeitwa sabil, kwa sababu ni ndio matokeo ya haja ndogo na haja kubwa, ndio njia yake. Kwa hiyo itahusisha haja ndogo, haja kubwa, na pia upepo au damu. Damu ikitoka katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma, nayo inatengua udhu pia, kwa sababu khilafu iko kwamba damu ikitoka sehemu nyingine ya mwili isiyokuwa tupu ya mbele au ya nyuma. Manii pia yanatengua udhu. Madhi pia nayo yanatengua udhu. Tayib, kwa sababu yote ni kipato mtu ampata na hadithi, na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hata yatawadha. Allah akubali aikubali swala ya mmoja wenu atakapata na hadithi mpaka atakapotawadha, na yote hizo ni hadithi kio mpaka mtu atawadhi. Kitenguzi hichi cha kwanza khariju minasabilaini, hakuna khilafu kwamba haja ndogo, haja kubwa, upepo au damu inayotoka kwenye tupu ya mbele au tupu ya nyuma, kwamba ni vitu vinatengua udhu. Kitenguzi cha pili ni hasa nini, haja zile ambazo ni muatada za kawaida, yani haja ndogo, haja kubwa, hizo ndo ambazo hazina khilafu kwa wanachuoni yeyote, au mtu kutoka na upepo kwamba udhu umetenguka katika tupu ya nyuma, pia kuna maneno. Kitenguzi cha pili Sheikh anasema al-khariju al-fahishu an-najisu min al-jasad. Al-khariju al-fahishu an-najisu min al-jasad, chenye kutoka ambacho ni fahish, chenye kuchukiza, tena hiko kitu chenyewe ni najisi, imetoka katika mwili. Anakusudia kwanza sehemu isiyokuwa tupu ya mbele au nyuma. Je, katika sehemu nyingine ya mwili kikitoka kitu ambacho ni najisi, tumeelewana? Kitu ambacho ni uchafu, nini hukumu yake? Kwa maana itaingia masala ya mtu, mambo ya kutapika, tapishi, tumeelewana, kucheua, yakamtoka mtu mambo kucheua yale, kama vile watoto pia mtu anaweza kucheua, damu pia ikamtoka mtu damu, usaha, mahala pametoka usaha mtu akakamua, kama ile jipu, vichunusi watu vinawatokea, vijipu chungu, sijui kama hivyo. Haya ndio ambayo ameitaja Sheikh, na haya ni katika mambo ambayo ni ikhtilafu baina ya wanachuoni, hasa kuhusu damu ambayo inatoka katika isiyokuwa tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Je, inatengua udhu au haitengui? Baadhi ya wanachuoni wanasema haitengui kwa sababu hakuna ushahidi wote kwamba damu inatengua udhu, hakuna ushahidi wote ule kwa kwenye Qur'ani wala sunna kwa madamu inatengua udhu. Wengine wakasema ikiwa nyingi fahish, imechukiza, imetoka kwa wingi, imebubujika ile damu kwa wingi, sio kama kidogo, kwa kauli ambayo ndio Sheikh sasa ameitaja, ndio maana akasema al-kharij wa akasema al-fahish. Tumeelewana? Kile chenye kutoka chenyewe kimetoka kwa kimekuwa kimechukiza kwa wingi, akasema an-najisi, yakaitaja kwamba najisi, kwa maana imetoka sehemu sio kwa tupi ya mbele au tupi ya nyuma, lakini imetoka kwa wingi kitu chenyewe, kwa kauli ambayo ameichagua hapa aliyotaja kwenye kitabu, kwa kuchukuondosha kwenye kujiondosha kwenye khilafu lakini wengine wanasema kwamba hapana, kwa sababu maswahaba pia walikuwa katika vita, wanajeruhiwa, wanapigwa, wanatoka damu, haikuonekana kwamba kiswali anatawadha tena, kwamba udhu wake umetenguka kwa sababu ametokwa na damu kwenye jeraha fulani. Anasema hivyo imethibiti kwamba maswahaba walikuwa vitani, mtu anajeruhiwa, anatoka damu, lakini wakati wa swala na swali haonekani ameenda kutawadha, kwa sababu eti damu iliyomtoka imetengua udhu wake. Kwa hiyo kuna wengine wanachoona wanakataa kabisa, hakuna ushahidi huo kabisa kwamba damu inatengua udhu, ukiachilia kutoka katika tupu ya mbele au nyuma, nasema ikitoka sehemu nyingine. Kwa hiyo kadhalika itakuwa na kauli ya mambo ya usaha pia, huwezi kuingia hapo. Mtu anaweza kujikamua hivi kijipele katoka damu, jipo anaweza kulikamua likatoka usaha na damu, akafuta tuka, yani kama huo ambao unasameheka, kwa sababu hata hao wanasema unatengua mpaka uwe mwingi, sio fahish, sio kama hivi mtu anavyojikamua kwenye jipo akaotoa kama huo, pia wao hawasemi hivyo. Kwa hiyo wengine wanataja kwamba hilo limetajwa kwa sababu ya kuchukua tahadhari na ule mlango wa kujiondoa kwenye shaka. Itoko na damu nyingi mtu kiasi hicho akatawadha tena kwa ajili ya kujiondoa kwenye shaka. Wengine wanachuoni wanataja hivyo, lakini na huo ndio msimamo wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kwenye risala hii. Al kharij ni kutoka al fahish kwa wingi, an najis ambacho ni najis najisa katika mwili, na msimamo kwamba kama damu mfano ni najisi kwa msimamo huo. Athalith, kitenguzi cha tatu ni zawalu la akli, kutokwa na akili. Ima ametokwa akili mtu, kuna kitu ametumia kama ulevi, au mwana mwingine mtu amezimia, au amelala fufofu kama wanavyosema, vyote vinatengua udhu. Lakini kama usingizi ni usingizi mwepesi kiasi ambacho wanasema usingizi ambao lao kama mtu atatenguka na udhu yeye atajielewa, na wengine wanasema kiasi ambacho hata kama ana kitu mkononi kikimdondoka anaweza kufahamu, au kikidondoka kitu anaweza kujua kazinduka, huo ni usingizi mwepesi, hautengui udhu. Lakini usingizi ambao mtu anaweza ku hata kitu alichoshika kikamtoka hana habari, anaweza kuja mtu akamtoa kitu mfukoni pia hana habari, umeelewana? Basi mtu huyo anaonekana hata akitengukwa na udhu pia hatojijua, hatojijua. Ndio maana kuna baadhi ya watu utakuta mtu anaweza kulala siku ya Ijumaa akalala usingizi ukampitikia kabisa, halafu akatokwa na upepo, sawa, aenda kutoka akashtuka, watu wakamwambia bwana udhu umekutoka, katawadha. Sawa, a mtu aweza kukataa? Hapana, kuonyesha kwamba alilala, alilala sana huyo bwana, yani kiasi ambacho pia mwenyewe amechukua na udhu hajijui. Kwa hiyo usingizi ni sehemu inayodhaniwa kuwa inatengua udhu. Kwa sababu gani? Usingizi wa namna hiyo hata mtu ukitenguka udhu hatojielewa, isipokuwa wana tofautisha na usingizi ambao mtu atakaa ambaye ni mumakkinun maq'adatahu 'ala al-ardhi, amemakinisha makalio yake kwenye ardhi, kama hivyo walivyokaa hawa watu mbele, au watu wengi katika darasa walivyokaa. Usingizi huu hata kama mtu atakuwa amesinzia na kichwa chake kinaweza kikadona akarudisha tena, udhu wake upo, kwa sababu bado amezuia sehemu ya kutoka udhu. Tumeelewana? Kwa sababu gani? Kwa ushahidi gani? Na kwa maana usingizi wa namna hiyo si rahisi mtu kutoka kama na upepo alafu asijijue. Unalaji wa ukaaji mtu akikaa kama hivyo. Wamevua na maswahaba kwamba walikuwa wanakaa kusubiri swala ya Isha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanasinzia na vichwa vyao vinaweza vika mili, na bado pakikimiwa wanasimama wanaswali. Machoni wanaweza, kwa sababu walikuwa wanakaa mkao, yani ukaaji kama huu ambao watu wamekaa. Kiadabu mtu amekaa, kwa tofauti na mikao mingine ambayo inakuwa mtu unawezekana amejiachia kiasi ambacho uwezo wa kumtoka upepo upo na asijijue, ukaaji mwingine akikaa tofauti na hivyo. Tunaelewana lakini? Naam. Kwa hiyo watu wanalala wanaegemea, mtu analala anaegemea nguzo kama hivyo darasani, anaweza kulala akaegemea mpaka akapiga mweleka akaenda zake chini akainuka tena akaa vipi naye, usingizi huo vipi? Kweli anajielewa huyo? Eh? Sasa kajielewi, imekuwaje sasa mpaka ameanguka hivyo na watu wako darasani wamekaa? Eh? Kwa hiyo usingizi huo wanasema kwamba unatengua udhu, lakini ukikaa kama hivi ulivyokaa hata ukorome. Lakini ukizinduka wanasema ni umefunga pia ile kutoka udhu. Mara nyingi ukitoka hapo upepo unaweza ukajisikia, yani ukazinduka, na inakuwa ni mara chache kutoka na upepo ukiwa umekaa umekaa hivyo. Kwa hiyo usingizi huo tumekuja katika masala za walu la akli, lakini tumezungumza hata usingizi na unatoa akili, lakini usingizi wa namna gani? Wanaozungumza wengine wanasema ikiwa usingizi wa kutojielewa kwa hali yoyote iliyotoa, lakini ikiwa usingizi umefikia hatua hiyo jielewi, basi hapo na akili nayo imeondoka pia, utaingia katika hukumu hii. Ndio ile hadithi iliyokuja, kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamun, walikuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanalala, thumma yusallun, kisha wanaswali, wala yatawadhaun anasili, na wala hawatawadhi, yani hawaendi kutia udhu tena, radhiyallahu anhum. Walikuwa wanasubiri swala ya Aisha. Kitenguzi cha nne ni masul mar'a bishahwa, pia ni mahala pa khilafu, kumgusa mwanamke kwa matamanio, na hapo pia ni mahala pa khilafu, nini hukumu yake? Msimamo ambao ameutaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika risala yake hii, ametaja kwamba ni katika vinatengua udhu, masul mar'a yametaja bishahwa, unaona amefunga. Tumeelewana? Ba'u iliyokuja ya musahaba ay musahiban bishahwa, akisuhubiana na shahwa, na matamanio, wakati anamgusa lakini ana matamanio. Na wengine wanataja kwa lamu, pia wanataja lishahwa, wakifanya lamu kama ya taalili, yani kwa sababu ya shahwa, kumgusa mwanamke kwa sababu ya matamanio. Kwa hiyo shekhe amefunga iwe kwa matamanio. Hii ni moja katika kauli tatu za wanawachuoni kuhusu masala ya kumgusa mwanamke. Kauli ya pili kwamba hakutengui udhu kabisa, umguse kwa matamanio au bila matamanio, hakutengui udhu. Tumeelewana? Na kauli ya tatu inatengua udhu kama kauli ya Imamu Shafi, umemgusa kwa matamanio bila mujarradi wa kumgusa tu udhu unatenguka. Mujarradi wa kumgusa udhu unatenguka. Kule katika sharh ya Sheikh Abadi hafidhahullahu ta'ala, yeye amechagua kauli kwamba udhu hautenguki ukimgusa kwa matamanio au bila ya matamanio, udhu hautenguki kwa sababu hakuna ushahidi juu ya hilo. Allahu aalam. Moja kauli ya kati na kati ni kwamba udhu unatenguka ikiwa kwa shahawa, yani kama vile alivyotaja Sheikh Ahmad Sharif bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, pia mitaja hilo. Kungusa kwa shahawa, kwa matamanio, lakini mujarradi wa kugusa, inaweza kama mtu ametoa pesa dukani akagusa mfano, na mazingira kawa akaguswa yeye mwanamume, mwanamke alipopewa pesa au amrudisha chenji, kama hakuna matamanio, gusa kwa kawaida, hakutengui udhu. Tumeelewana sio? Kwa hiyo kumgusa mwanamke, shekhe hapa amefunga msimamo aliyokuwa nawe kwa matamanio, ukisuhubiana na matamanio. Lakini kuna kauli ya pili inayosema kwamba hakutengui udhu iwe kwa matamanio au bila matamanio, kama kauli ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Kauli nyingine inasema vipi? Kumgusa tu iwe matamanio na au bila matamanio, udhu umetenguka. Na kauli ya pili ni hii ya shekhe aliyosema kwa matamanio, na kauli nyingine inaona kwa manini hautenguki, kwa matamanio bila matamanio hautenguki. Kwa hiyo kauli ya kati na kati ni ipi? Kwa hiyo msimamo aliyokuwa na shekhe kwa kugusa kwa shahwa. Kitenguzi cha tano, masul farji, kugusa tupu biliadi, kwa mkono. Katika vitabu vya fiqi ukisoma wanaeleza kwamba batnul kafi, ndani ya kiganja, kugusa kwenyewe kuwe ndani ya matumbo ya mkono. Tumeelewana? Sio kwa huku nyuma wala sehemu nyingine. Kwa hiyo kugusa tupu kwa mkono, kubla iwe ni tupu ya mbele, kana imekuwa ni tupu ya mbele imekuwa, au dubura au ya nyuma. Pia huo ndio msimamo wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na hiyo ndio kauli ya jumhur. Ikiwa umegusa bila kizuizi, hakuna kizuizi chochote baina ya mkono wako na baina ya tupu yako. Na hawa wanataja kwamba ni sawa sawa umegusa tupu yako au ya mwingine. Kwa hiyo itaingia hata kama mtoto mdogo, mtu anakisaka amesafisha na haja ndogo, mjisaidia haja kubwa, pia ataingia na yeye kwamba udhu wake umetenguka kwa kauli hii. Na ndio maana Sheikh al-Abadi hafidhahullah ta'ala akasema wasawa'un kana massa farjahu au farja ghairihi wasawa'un kana al-mamsusu saghiran au kabiran min al-ahya au min al-amwat au min al-amwat. Sawa sawa, ameguswa mtu mzima au mtoto mdogo aliye hai au aliyekufa. Na ndio maana katika vitabu vingine vya fiqh wanataja, lakini iwe hiyo tu yenyewe ni muttasilun bihi, imeungana na yule mtu. Kwa sababu inawezekana mara nyingine labda mtu amekatwa katika tukio, imetokea watu wamepigana, imekatwa tupu yake, au inawezekana aliumia mtu katika tiba ikaonekana ikatwe sehemu. Sasa inawezekana mtu akichukua labda ameenda kufukia kama kuizika, aambiwi kwamba udhu umetenguka kwa sababu infasala minhu, sio imebaguka na yule mwenyewe. Lakini inaozungumzwa hapa iwe ni ipo katika mwili wa mtu, ndio ambaye wanahitaja. Na huo msimamo wa lajina daima pia wanaona hivyo kwamba kugusa tupu hata kama ya mtoto mdogo udhu unatenguka. Lakini ipo kauli inaonekana kwamba udhu hautenguki. Ndio wala al-Imam bin Qudama katika al-Mughni ameyataja maneno hayo kutoka kwa Zuhri na al-Imam al-Auza'i, wala la udhu'a, hakuna udhu, alama massa dhakara saghir, kwa aliyegusa dhakari ya mtoto mdogo. Kwa sababu nini? Nasema li'annahu yajuzu massuhu, kwa sababu inajuzu kuugusa utupu wake, wanadharu ilaihi, na kuangalia pia mtoto mdogo. Mtoto mdogo mara nyingine anaweza kuachwa bila nguo, wala watu wamshughuliki majumbani, sio? Kuna umri fulani mtoto anaweza kukaa bila nguo muda kadhaa, wala nyinyi msishughulishe mtoto wa kike, wala wala mtu anashughulika hakuna, na mnamuona kuonekana haupati dhambi, hakuna dhambi katika hilo. Kwa hiyo wao wanaona kwa kuwa inajuzu kugusa au kumwangalia, na udhu pia hautenguki. Na Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala pia yeye akati anazungumza jambo hili amezungumza kwamba udhu hautenguki. Ni msimamo wake huo, tupu ya mtoto mdogo udhu hautenguki. Bali yeye anasema licha sikwambii mtoto mdogo, bal masu aurati al-insani al-baligh, bali hata kugusa tupu ya mtu mzima aliyebaligh, la yanqudhu al-udhu. Msimamo wake Sheikh ni hivyo kwamba hata mtu mzima pia kujigusa, isipokuwa yeye msimamo wa Sheikh kwa matamanio, msimamo wa Sheikh bin Uthaymeen ikuwa mtu ajigusa kwa shahawa, lakini mujarrad wa kujigusa tu mizikana mtu amejiwasha kwa sababu ni kiungo katika mwili wake, utafanyaje? Mtawezekana hivyo mara nyingine, kwa sababu mtu anaweza kuwa amevaa nguo zake, labda mtu akatia mkono katika tupi yake akajiwasha. Sasa kwa msimamo huu Sheikh kwamba udhu wake mtu upo haujatenguka, na huo ndio msimamo wa Sheikh bin Uthaymeen, illa idha kana, isipokuwa itakapokuwa huku kugusa lishahwa, kwa sababu ya shahwa. Yeye anasema hiyo ndio mkusanyo baina ya hadithi, ukiziangalia mpaka kwa shahwa. Lakini hapa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akulifunga kama lile la juu, kumgusa mwanamke amtaja kwa shahwa, lakini aliposema kugusa tu hajasema kwa shahwa. Inaonekana msimamo wake ni ule mujarrad wa kufanya nini, wa kugusa tu, lakini wanaeleza wanachoona kugusa kwa matumbo ya viganja. Kwa hiyo ni moja katika kauli, lakini kauli nyingine wanachuoni wanasema pia kwamba udhu hautenguki. Wengine wanasema hiyo kauli ipo karibu zaidi, kwa sababu kwa Sheikh bin Uthaymeen yeye anaitetea ile hadithi nyingine inayozungumzia habari ya kwamba udhu ni badhatu minka, ni sehemu hiyo katika mwili wako, ni sehemu ya kiungo katika mwili wako. Sasa yeye Sheikh bin Uthaymeen akasema kwa hadithi si mansukh, akawa anakataa. Alafu akasema kwamba mtu akigusa sikio lake, akigusa pua yake na akigusa tupu yake, sawa sawa, vyote ni viungo vipo katika mwili wake. Lakini akasema ukiigusa kwa ajili ya matamanio itatofautiana na sikio na nini na pua. Sasa sawa, ukiigusa kwa ajili ya matamanio itakuwa sio sawa sawa na pua tena, wala sio sawa na sikio tena, lakini katika hali ya kawaida vinafanana na viungo vingine katika mwili wake. Yeye ameitaja maelezo hayo akilitetea jambo hili katika msimamo huu aliokwenda nao. Kwa hiyo Sheikh anasema kugusa tupu kwa mkono ni sawa ya mbele au iwe ya nyuma, jambo hilo linatengua udhu. Lakini tumesema kwamba kuna khilafu na ipo kauli na imetetewa pia kuelezwa kwamba jambo hilo halitengui udhu.